dolgokat, csak kéne tudnom azt, hogy... Az alapoktól kell kezdeni testvér, tehát úgy kezdődik. Az a Bobby McFerrin az alapok. Some trouble when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. 'Cause when you're happy, your lips will frown. That'll make everybody down. Don't worry, be happy. Be happy now. Mondom az alapoknál. Meg a Do-re-mi-fa-szol-la-ti-do. Köszönjük, hogy telefonáltál. Szevasz, éjjel már vagyunk.